toen het vliegtuigje op een dag in 1000 stukjes op de grond lag, een noodlanding zeg maar, kon ik niemand anders dan mezelf de schuld geven. Waarom? Omdat ik de enige aandeelhouder was. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Nederland heeft nu 12,5% van de aandelen van Air France in bezit. Is dat een goede zet? Luchtvaartdeskundige Floris de Haan laat zijn licht over de zaak schijnen. Nog een paar uur en dan schudden de presidenten Trump en Un elkaar weer de hand. Een top tussen Amerika en Noord-Korea. In Vietnam. Correspondent Carrie van Pinkster is daar en praat ons bij. Bob Fosco was tot 20 jaar geleden explosieve zanger van de Raggende Mannen. In de aanloop naar een nieuwe tour werd er bij hem slokdarmkanker geconstateerd. Maar Fosco staat deze week gewoon op het podium. En de nieuwe coördinator zegt dreigingsniveau 4. Nu eerst het nieuws van dinsdag 26 februari. Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. Dat zei minister Wopke Hoekstra van Financiën. Straks meer over deze opmerkelijke stap. Het wordt steeds makkelijker om online allerlei medicijnen zelf te bestellen. De Consumentenbond deed een proef. We hebben 20 zware medicijnen besteld en 16 werden gewoon geleverd. Deze vrouw bestelt van alles online. Dit is prednison. Dat heb ik gekocht op een site in India. Deze hier is temazepam. Dat is een slaapmiddel. Dat heb ik gekocht op een site in België. En op diezelfde site heb ik deze antibiotica gekocht. Maar is het wel veilig? Deze deskundige vreest van niet. We zien echt grote rommel waarin van alles verwerkt zit. Van verf tot rattengif en noem maar op. En deze huisarts raadt het dan ook af. Levensgevaarlijk, zou ik zeggen. Ja. Wat betekent het ongewoon warme weer voor de natuur? Met die vraag gingen diverse omroepen op pad. Bij Omroep Brabant een enthousiaste boswachter. Ja. Achter me. Ja, daar is hem, hè. Daar zit de roenvlinder. Hè. Ja, dat is een van de eerste vlinders die loskomt. Hè. En zo gauw ze de temperatuur voelen, ja, dan gaan ze inderdaad op pad naar zoeken naar mogelijkheden, hè, om te paren. Ook de bioloog die met het jeugdjournaal stap ging, werd verrast door de natuur. Bosgeelster. Ja, een extreem zeldzaam plantje. Een extreme vroegbloeier. Ja. Omroep West trok Leiden in met een biologe. Ik kijk hier naar de bloemetjes van de gele cornoeien. En ik vind het echt gek dat ze nu al bloeien. Het zou een paar weken later moeten zijn. Het vroege warme weer baart haar zorgen. Ik geloof ook echt in die klimaatverandering. We merken dat de laatste jaren eigenlijk de koude periode van de winter korter wordt. Terug naar de Brabantse boswachter. Die heeft nog een tip. Als je nou een egel in je tuin tegenkomt, dan heb ik een mooie tip voor je. Zet een bakje water klaar, want ze hebben altijd wat dorst, zeker met deze warmte. En leg ook wat kattenbrokken klaar, want daar zijn ze dol op. En zorg tot slot dat de kat even uit de buurt is. Clarence Seedorf was de gast bij De Wereld Draait Door. De oud-voetballer woont in Italië en geeft niet vaak interviews. Opvallend, Seedorf denkt dat voetballers nog te vaak worden beoordeeld op hun afkomst. Nee, het gaat niet om racistische beelden. We maken onderscheid. Ik hoor heel vaak de Surinamer, de Antilliaan. En dat zijn allemaal gasten die hier geboren zijn. Mm-hmm. De Turk of de Marokkaan. Dat zijn allemaal jongens die hier geboren zijn. Het zijn Nederlanders. Het zijn wel positieve ontwikkelingen. Wat ik mooi vind, wat er nu gebeurt in Nederland zelf, al Koeman is terug. Mm-hmm. Ja, een witte coach die gewoon heel veel van die zwarte jongens opstelt. Want dat zijn Nederlanders. Tot slot, André Hazes junior gaat een duet zingen met zijn overleden vader. Met gebruik van een hologram. Volgens Hazes wordt het een griezelig gezicht. Het wordt bijna zo eng dat, ik wil niet zeggen of het gaat gebeuren. We hebben het wel over. Ik kan hem zelfs omhelzen als ik wil. En dit wordt echt een ding. Je overleden vader omhelzen. Mocht u dit niet zo smaakvol vinden, tot dat inzicht is Hazes zelf ook gekomen. Alleen, dat gaat net iets te ver. Kijk, ik ben super commercieel, maar niet zo. Het gaat zelfs mij te ver. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En wat staat er in de krant vanmorgen? Dat weet Marielle Hageman. Autoproducent VDL Netcar gaat de productiecapaciteit in Limburg uitbreiden. Het Financiële Dagblad schrijft dat het bedrijf in Born tientallen hectare grond heeft gekocht van de provincie. De eerste auto's kunnen over een jaar of 4 in de nieuwe fabriek worden gemaakt. VDL Netcar bouwt nu nog alleen BMW's, maar het bedrijf wil niet afhankelijk zijn van één opdrachtgever. Door uitbreiding van de capaciteit wil het toewerken naar 3 of 4 opdrachtgevers. In de Franse Alpen zijn vergevorderde plannen voor een overdekte skibaan op bijna 2000 meter hoogte. De Volkskrant sprak met de bedenker, de Nederlandse Stefanie Dijkman. Zij is directeur van het toeristenbureau in Tienje en gemeenteraadslid. De gletsjer in Tienje is een van de weinige plekken waar je in de zomer ook kunt skiën. Maar de gletsjer wordt ieder jaar 2 meter korter. Veel skidorpen lopen in de zomer leeg en de hal moet dat voorkomen. Een actiegroep is er ook al. Die vindt het plan een aanslag op de natuurlijke omgeving. De producent van de onderschepte wodka in Rotterdam, die vermoedelijk was bestemd voor Kim Jong-un en zijn legerleiding, die producent die zegt van niets te weten. Mijn bedrijf levert wodka over de hele wereld, zegt de fabrikant, maar nooit aan Noord-Korea. De wodka behoort volgens het AD tot de goedkopere merken in Rusland. De drank is een paar weken geleden in Sint-Petersburg aan boord geladen. De producent zegt dat een Chinees bedrijf de bestelling heeft gedaan. De wodka-maker is in Rusland omstreden. De twee eigenaren worden verdacht van illegale bankactiviteiten. Toch gaat de handel gewoon door. Soms wordt dit soort bedrijven overgenomen door de overheid of een veiligheidsdienst, zegt verslaggever Piotr Sauer van de Moscow Times in het AD. Zo kan het bedrijf worden gebruikt voor schimmige deals met bijvoorbeeld Noord-Korea. Of dat in deze zaak ook is gebeurd, is niet bekend. Gymnasiast Mats Nelissen is het beu, wat hij noemt de linkse indoctrinatie in het onderwijs. Via Instagram moedigt hij nu zijn medescholieren aan om ervaringen met vooringenomenheid van docenten te delen. En volgens de Telegraaf zit Mats al na een paar dagen op 800 volgers. De Schiedamse scholier noemt als voorbeeld leraren die zeiden dat het een zwarte dag was toen Trump werd gekozen. Of een dramadocent die de leerlingen vroeg een boze witte PVV'er na te doen door te mopperen, negatief te doen. Zoiets, zegt Mats. Zijn schoolboek Engels was de druppel. Daarin zag hij vragen als: wat is erger, Trump of de Brexit? Woordvoerder van de onderwijsvakbond ziet weinig kwaads in de website. Zij zegt: zolang er geen leraren worden bedreigd, valt dit waarschijnlijk onder de vrijheid van meningsuiting. Laat die jongen lekker zijn gang gaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red. Making up words that have never been said. Waiting in line for the next line. Making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, you'd be ashamed of me. Be ashamed of me. Jack Savaretti met Not Worthy. kabinet heeft de afgelopen weken in het geheim een belang van 12,6% aan aandelen opgebouwd in Air France KLM. Een actie waarmee bijna 700 miljoen euro is gemoeid. Daarom gaan we snel naar verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Goedenavond, Wilco. Dag Wilfried. Ja, en wat is de belangrijkste reden van dit alles? Ja, het draait in deze zaak eigenlijk alleen maar om het Nederlands economisch belang. Het kabinet redeneert dat het slecht is voor de economie als de positie van de KLM en daarmee ook Schiphol onder druk komen te staan. Op Schiphol daar zijn meer dan 100.000 arbeidsplaatsen mee gemoeid. Levert jaarlijks een bijdrage van 9 miljard op aan de economie. Honderdduizenden passagiers reizen per KLM via Schiphol naar alle uithoeken van de wereld. Ja, en het kabinet vertrouwde er eigenlijk niet meer op dat dit specifieke Nederlandse belang bij de top van Air France KLM voldoende gewaarborgd was. Al mogen we dan van minister Wopke Hoekstra van Financiën, die belast was met die aandelenaankoop, niet van wantrouwen in de Fransen spreken. Weet u, er zijn de afgelopen jaren natuurlijk een heleboel gesprekken geweest over de zogenaamde staatsgaranties, over de governance, dus hoe het op bestuurlijk niveau geregeld is. Maar tegelijkertijd hebben wij ook gezien dat zeker recent de positie van KLM binnen de groep er niet sterker op geworden is. Dus aan de ene kant zie je dat het Nederlandse onderdeel steeds winstgevender is geworden, maar aan de andere kant zie je dat de invloed van KLM is verkleind. En als je dan die lijn doortrekt naar de toekomst toe, dan heb je wel iets om je zorgen over te maken. Dus we hebben daar lang en goed over nagedacht. En wij zijn uiteindelijk tot de overtuiging gekomen dat het in het lange termijn belang is van Nederland en van banen in Nederland om dit aandeel te verwerven. Ja, maar kort en goed, vertrouwden ze dan dus eigenlijk niet meer? Nee, maar ik heb juist geprobeerd te onderstrepen dat dit een heel lang traject is geweest. En het is natuurlijk ook begonnen vanuit een hele andere context, waarin KLM een verliesgevend bedrijf was. En gered werd door Air France. En blij was dat het kon samengaan met Air France. En ik denk nog steeds dat die keuze een hele gelukkige is geweest. Want ik ben ervan overtuigd dat ook deze gezamenlijke maatschappij, bestaand uit het Franse en het Nederlandse onderdeel, een heel groot succes kan worden. Maar dat moet natuurlijk wel hand in hand gaan met het waarborgen van en de Franse, maar ook de Nederlandse belangen. En ik sta daar natuurlijk om die Nederlandse belangen waar nodig ook te verdedigen. Dus voor een groot Schiphol is een sterk KLM nodig? Absoluut. Ik verwacht eerlijk gezegd precies het tegenovergestelde. Sterk KLM nodig voor een sterk Schiphol. Dat klinkt niet alsof de tegenstanders van Schiphol, zeg maar, van de geluidsoverlast, dat die daar hoop uit kunnen putten. Nee, zeker niet. Maar het is ook echt niet zo dat het kabinet een einde wil maken aan de groei van Schiphol. Binnen zekere grenzen wil het juist die groei mogelijk maken. Dat staat ook in het regeerakkoord. En daar gaat het nu inderdaad helemaal niet over. Het gaat hier alleen om het Nederlandse economische belang. En dus toch wel een beetje gebrek aan vertrouwen dat bij de Fransen in goede handen is. Nou, dan even terug naar dat aandelenpakket dat het kabinet nu heeft gekocht. Nederland heeft nu bijna evenveel aandelen als Frankrijk. Gaat dat niet tot een enorme stormlijnen binnen het concern om het Nederlandse en het Franse belang? Ja, je zou inderdaad denken dat daardoor een verlammende strijd op de loer kan liggen binnen Air France KLM. Nederland wil het aandelenpakket ook nog eens uitbouwen naar ongeveer 14%, net zoveel als de Franse staat heeft. Maar volgens minister Hoekstra is het juist positief voor de holding dat Nederland dit doet. Want hij redeneert dat het kabinet hiermee juist laat zien dat Nederland van de holding Air France KLM, waar het helemaal niet zo goed mee gaat trouwens, echt een succes wil maken. Ik verwacht eerlijk gezegd precies het tegenovergestelde. Want we hebben nu evenwicht in de verhoudingen. En er is een heel duidelijk commitment van de Franse staat, maar ook van de Nederlandse staat, naar het succes van de onderneming toe. En wat wel van groot belang is, is dat de onderneming ook beter gaat presteren. En daar ja, want dat is nu eigenlijk niet goed genoeg. Nou, daar is nog werk aan de winkel. Dus ik onderstreep ook zeer de missie van de CEO van Air France KLM en ook zeer de missie van de CEO van KLM, Pieter Elbers, om een groter succes van deze gezamenlijke onderneming te maken. Ja, Wilco, hoe is dit in zijn werk gegaan? Nou, eigenlijk maakte ook het vorige kabinet zich al zorgen over de afnemende invloed van KLM binnen de holding. Dat is onder het huidige kabinet alleen maar sterker geworden. Ook door de gang van zaken rond de herbenoeming van Peter Elbersen. Wiens positie toch eigenlijk een beetje werd uitgekleed. Nou, en daarom is dus zeer onlangs besloten die aandelen te gaan kopen. Vorige week woensdag is dat begonnen. Dat is heel snel gegaan. Vandaag werd de 5%-grens bereikt en ging het meteen door naar die 12%. Ja, dan schijn je volgens de beursregels binnen binnen 4 dagen bekend te moeten maken. En het kabinet heeft dat dus meteen vanavond gedaan. En die aankopen die zijn verricht door ABN AMRO... in opdracht van het ministerie van Financiën. En hoe hebben ze daar in Frankrijk op gereageerd? Tja, eigenlijk weet ik dat niet. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen wilden daar niks over zeggen vanavond. Maar ik kan me niet voorstellen dat de Franse kabinet... of de top van Air France KLM een kist champagne uit Parijs naar Den Haag heeft laten sturen als bedankje. Want zij krijgen er nu een aandeelhouder bij die specifiek op de Nederlandse belangen gaat letten. En dat is natuurlijk lastig, zeker als het gaat om de Franse belangen. Want die zijn per definitie niet hetzelfde als de Nederlandse. Nee, dat mag duidelijk zijn. En zijn er al reacties uit de Tweede Kamer? Ja, de meeste partijen zijn positief. Dat geldt alleen niet voor GroenLinks en voor Baudet van Forum voor Democratie. Volgens hem had het vorige kabinet al aandelen moeten gaan kopen, omdat ze toen goedkoper waren. En Jesse Klaver van GroenLinks moppert dat de daadkracht van het kabinet om voor de luchtvaart op te komen in schril contrast staat met de inspanningen voor het klimaat. Ja, die konden natuurlijk wel een beetje zien aankomen. Overigens, de vakbonden zijn positief. En dat mag ook wel eens gemeld worden, want dat zijn ze meestal niet als het om kabinetsbeleid gaat. Oké, dankjewel. Wilco Boom vanuit Den Haag. Ik praat over de hele kwestie door met Floris de Haan, luchtvaartonderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Meneer de Haan, goedenavond. Goedenavond. Had u deze stap van de regering verwacht? Nee, deze zag ik niet aankomen. En eerlijk gezegd, van een liberale regering zou je eerder minder dan meer overheidsbemoeienis verwachten. Ja, en lijkt het u een verstandige zet? Verstandig, omdat de Nederlandse staat op gelijk niveau komt met de Franse staat als het gaat over de zeggenschap in de holding via het aandeelhouderschap. De grote vraag is natuurlijk, wat kun je hiermee afdwingen en wat niet? Ja, want ik ben niet zo'n held als het om aandelen gaat, maar wat kun je eigenlijk met zo'n pakket? Het is een minderheidsbelang, hè? Dus de Franse of de Nederlandse staat moet samen met de Franse staat, samen met Delta Airlines, samen met een Chinese carrier en een heleboel andere aandeelhouders besluiten nemen op aandeelhoudersvergaderingen. Maar nog de Franse staat, nog de Nederlandse staat is dus een meerderheidsaandeelhouder daarin. Ja, sterker nog, ze hebben waarschijnlijk ongeveer hetzelfde aantal aandelen straks. Die staan dan als bokken tegenover elkaar. Ja, het is, dat is in zekere zin dus opmerkelijk. Nogmaals, van een liberale regering. We hebben eerder geluiden uit Den Haag gehoord. Recent nog, dat waaruit bleek dat de Franse staat juist werd aangemoedigd om het belang in Air France KLM, de holding, af te bouwen. Dus dat had natuurlijk ook een manier kunnen zijn om, mm-hmm. om gelijkwaardigheid te bereiken. De Franse staat naar nul. Wat de Nederlandse staat tot voor kort ook had. Ja. Minister Van Nieuwenhuizen was er heel duidelijk over. KLM is verantwoordelijk voor een groot deel van de 300 bestemmingen vanaf Schiphol. En dat wil het kabinet ook graag houden. Kan dat ook met dit pakket aan aandelen? Laat ik zeggen, het belang van de 300 bestemmingen die door KLM gevlogen worden, het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie, dat is allemaal evident. Nogmaals, de vraag is, kun je dat afdwingen met een 14% straks aandeel in de holding Air France KLM? Je wordt daarmee ook verantwoordelijk voor de andere dochter. Dus natuurlijk zal de Nederlandse staat zijn stem kunnen laten horen en de belangen van KLM kunnen behartigen. Tegelijkertijd wordt de Nederlandse staat ook aandeelhouder in de dochter Air France via de Air France KLM holding. Ja. Ja. Vindt u KLM inderdaad zo belangrijk voor Schiphol? Ja, dat wil zeggen, verbonden zijn met andere economische centra in de wereld is van belang. En zeker voor een open economie. En dan hebben we het niet alleen over directe en indirecte werkgelegenheid. Maar ook vooral over de vestigingsplaatsfactor die Schiphol is. En die kan Schiphol zijn vanwege het uitgebreide bestemmingennetwerk. Wat grotendeels door KLM wordt bediend. Ja, de minister had het over 113.000 banen, 9 miljard euro. Hoe belangrijk zijn die voor de economie van Nederland? Ja, dat zijn overigens schattingen? Oudere cijfers. Hè, 2015, als ik het goed heb. Die worden overigens op dit moment in het kader van de luchtvaartnota, die wordt opgesteld door het ministerie, geactualiseerd. Het zou zomaar iets meer kunnen zijn. Maar nou ja, laten we zeggen 10 miljard toegevoegde waarde uit directe en indirecte werkgelegenheid is veel. Een klein 1,5% van ons bruto nationaal product. Maar zoals ik net aangaf, minstens zo belangrijk is de vestigingsplaatsfactor. Bedrijven, instellingen, EMA onlangs kiezen voor een vestiging in de Randstad. Op de Amsterdamse Zuidas. Vanwege de bereikbaarheid en de verbondenheid met grotere economische centra in de wereld. Ja, maar goed, als je zegt 1,5% van, ik ga even uit van 100, dan moeten we de belangrijkheid daarvan ook weer niet overschatten. Nou, maar dat nogmaals, dat is wat ik vooral wil zeggen, is dat getal in zichzelf vooral iets zegt over de werkgelegenheid, direct en indirect. Uh-huh. Maar nog niet over wat je in de economie dan noemt voorwaartse en achterwaartse effecten. Ja, zoals de vestigingen. Exact. Ja, ja. En nou is de 700 miljoen uit de staatskas verdwenen. Wat gaat dat opleveren, denkt u? Als je daar vanuit financiën naar kijkt, niet veel. Hè, want dividend is er niet of nauwelijks uitgekeerd. Nee, dus wat het oplevert is vooral die zeggenschap op gelijk niveau met de Franse staat. Ja. Dank u wel, Floris de Haan, luchtvaartonderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Graag gedaan. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Dolly Parton. Die is er nog altijd. Maar dit was een nummertje uit 1973. Jolene, oud hitje. De nieuwe coördinator... de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... Pieter Jaap Albersberg kwam vandaag met een nieuwe dreigingsanalyse. Het dreigingsniveau blijft op 4 en de kans op een aanslag dus ook reëel. Meneer Albersberg, goedenavond. Dag, een hele goede avond. Ja, u bent nog geen maand in dienst. Want u komt van de politie vandaan. Hè? Ervaart u het eigenlijk als een grote overgang afgelopen maand? Ja en nee. Natuurlijk, het veiligheidsdomein waar ik 40 jaar in gewerkt heb, dat blijft hetzelfde. En als hoofdcommissaris van Amsterdam was dreiging, terrorisme natuurlijk ook echt de afgelopen jaren een groot deel van mijn agenda. Maar aan de andere kant, nu ben ik verantwoordelijk voor nationale veiligheid. Met veel instanties. En dat is toch een heel andere rol in het politieke domein. Waardoor het ook weer een heel andere verantwoordelijkheid is dan die van hoofdcommissaris. En daarmee is het alweer een groot verschil. Ja, maar komt het nog meer dat u iets meer aan analyse moet doen en minder, als het ware, de straat op zou moeten gelijk? Ja, je hebt een heel andere soort organisatie. Hè. De NCT is NCTV is een geweldige kleine organisatie. Hoog ontwikkeld met analisten. Die vooral tot taak heeft om al die partijen die hierbij bezig zijn te coördineren en te verbinden. Het lokale domein, nationale domein, maar ook bedrijven en al die departementen. En daar zit je als een vis tussenin. Uh-huh. En het nationaal dreigingsbeld wat we vandaag uitgebracht hebben is natuurlijk een van die kernproducten waar een deel van de overheid ook zich naar richt. Wat is nu de dreiging en wat zijn de vraagstukken die voor ons liggen? Ja, en maar kun je nu na een maandje werk zeggen van dat het je eigen werk is, of is het nog voornamelijk het werk van meneer Schoof? Nou, ik denk dat het een beetje van beide is. Nou, meneer Schoof is al sinds november vertrokken naar de Algemene Inlichtingendienst. Maar mijn huidige vervanger heeft de afgelopen periode als waarnemer en natuurlijk met alle medewerkers erg hun best gedaan om dit product te maken. En ja, het zit wel de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Maar het is ook wel goed te zeggen, naast terrorisme is natuurlijk ook nog het hele domein van cybersecurity. En ook de statelijke actoren, de ongewenste buitenlandse inmenging. Dat zijn eigenlijk de drie grote opgaven voor de NCTV. Terrorisme, cybersecurity en de ongewenste buitenlandse inmenging in Nederland. En op al die domeinen is natuurlijk de afgelopen maanden is er gewoon doorgewerkt. En dit product is daar een van de onderdelen van. Zij het dat het wel mijn eerste rol was om te bepalen, want dat is een verantwoordelijkheid van de NCTV zelf, wat is op dit moment het dreigingsniveau? Ja. En daar lag natuurlijk die geweldige analyse onder. Ja. U heeft het dreigingsniveau op 4 laten staan. Waar maakt u zich het grootste zorgen over? Nou, 4, hè, dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. En daar zijn eigenlijk 3 argumenten voor. Enerzijds, de afgelopen periode tussen het vorige dreigingsbeeld en dit dreigingsbeeld hebben we toch in Nederland gezien. Een aanslag van een eenling in Amsterdam op het station. Maar ook de vereindeling van een aanslagcomplot in Arnhem. Tweede argument is dat er nog steeds in Nederland aanhangers van de jihadistische beweging zijn die zich bezighouden met aanslagplanningen. En het derde argument is dat zowel bij ISIS en Al-Qaeda, ook als Al-Qaeda, ook al zijn de jihadistische aanslagen in Europa kleiner en is de aanslagcapaciteit ook structureel verbindend, nog steeds zijn die beide groepen bereid en ook in principe in staat om zo'n aanslagen in Europa toe te slaan, te plegen. Ja, want in Nederland zijn er jihadisten die zich aan het heroriënteren zijn. Er staat er in de analyse. Correct. En wat betekent dat? Dat zij plannen hebben om een aanslag eventueel te plegen? Nou, nee, dat is. Kijk, wij praten over zo'n 500 jihadisten in Nederland en een klein paar duizend aanhangers daaromheen. En zoals het in de wereldkaart verandert met ISIS, leidt natuurlijk ook dat zo'n groep zich ook aan het heroriënteren is. Hè, wat is verder? Maar binnen die groep, ik zal niet zeggen dat ze allemaal bij zijn, maar binnen die groep is er ook nog steeds een deel dat wij in staat achten en ook die bereid zijn om geweld te plegen. Dat wil niet zeggen dat er een concrete dreiging is, hè, want dan zitten we in niveau 5. Maar dat betekent wel dat wij daar die bereidheid tot geweld bij een deel van hen, dat ons zorgen baart. En dat de diensten, de AIVD, MIVD, de politie en het Openbaar Ministerie eigenlijk zeer alert zijn en moeten blijven de komende periode. En wat is de dreiging vanuit het politiek salafisme in Nederland? Dat is al een ingewikkeld debat. We proberen niet te zeggen dat al het salafisme fout is of al het politiek salafisme. Maar wat we wel zien is bij een deel van salafistische voormannen die ook vaak in dat politiek salafisme zitten, dat die eigenlijk op het ogenblik voortdurend in een boodschap onverdraagzaamheid, een haat uitstralen. En eigenlijk ook soms vergoeilijke een parallele samenleving die haak staat op onze Nederlandse democratie. En we zien dat de invloed van die mannen in een deel van de gemeenschap toeneemt. Maar ook dat zij rollen hebben in niet regulier onderwijs en het opstaande onderzijd. En dat maakt dat wij niet naïef willen zijn over dat stuk, maar het ook benoemen. En dat we daar ook zorg over hebben. Want ook een deel van die voormannen vindt aansluiting met de jihadisten. En daarmee ontstaat er toch potentieel weer een nieuw klimaat voor werving, voor recrutering of voor uitzetten van het gedachtegoed. Dan wel activiteiten die haak staan op onze eigen democratie. Ja. En u waarschuwt ook voor rechtsextremisme, en dan met name de lone actors. Voor mensen die die term niet kennen, wat zijn dat voor figuren? Ja, vroeger spraken we over lone wolves, maar ja, daar zit er toch van af. Nou, wolves, daar zit toch iets, als je niet uitkijkt, iets Robin Hood-achtigs, iets romantisch. En dat is zeker niet de bedoeling. Dus we noemen het op het ogenblik lone actors. Wat we zien ten opzichte van onze omringende landen, daar is echt al veel sprake ook van aanslagen vanuit rechtsextremisme. Dat zien we in Nederland niet, maar we zien wel in het internetdiscours het taalgebruik agressiever worden, verharden en dreigender worden. En daar ontstaat eigenlijk een soort polarisatie in. Vanuit de ene kant het rechtsextremisme. Wat zich ook anti-islam uitlaat en daar ook sterker in wordt. En aan de andere kant de salamistische voormannen die dat weer als brandstof zien voor hun eigen idealen, et cetera. En die twee polariserende velden die erg op elkaar reageren, op alle onderdelen, vormen aan beide kanten een voedingsbodem voor lone actors. Eigenlijk zelfstandige mensen die opeens geïnspireerd worden en vanuit die inspiratie een aanslag of geweld kunnen toepassen in hun omgeving. Als ik u zo hoorde, zou je heel zorgelijk van aard, of zou je heel zorgelijk kunnen zijn. Je zou ook misschien wel optimistisch van aard kunnen zijn en kunnen zeggen van ja, in Europa zijn er wel beduidend minder aanslagen gepleegd. Je zou kunnen zeggen, het gaat juist iets beter. Ja, als we kijk, we kennen een tot niveau 5 dreigingsniveaus. Als wij vaststellen, we zitten nog in 4, dan is de zorg toch nog overheersend. En betekent dat we op alle kanten alert moeten zijn. En wat in dit element, dat gaf ik net aan, we moeten ook oppassen dat bij het wegvallen van misschien een stukje van het kalifaat, dat er niet toch nieuwe voedingsbodemen ontstaan in Nederland die we werken. Daarom betekent de alertheid en de zorg overheerst nog. En dat is ook een van de redenen dat ik toch besloten heb dat op dit moment de kans op een aanslag nog reëel is en niveau 4 eigenlijk de dreigingsindicatie is. Goed, Pieter Jaap Aalbersberg, de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dank u wel. Graag gedaan hoor. Fijne avond. Why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn-out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving and a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get nearer, further, closer than a country mile. Why don't you say the things you used to say? What makes you treat me like a piece of clay? My hair's still curly and my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Why don't you love me like you used to do? Inderdaad, zijn haar is nog still curly. Tom Jones, why don't you love me you used to do? Nu is het in Nederland dinsdagavond, pak een beet 8:08. Maar in Vietnam is het al woensdagochtend. De dag van de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daar is ook onze correspondent Garry van Pinksteren. Het is nog wel heel vroeg, 5:30 voor haar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus ik weet niet of je naar buiten kijkt op dit moment door het raam, maar is er iets te zien dat aan de top doet denken? Buiten in de straten van Hanoi? Maar we zitten hier in het centrum van Hanoi. Ik kijk inderdaad uit mijn raam. Hier zie je er op dit moment niks van. Maar als ik even de hoek om zou gaan, dan zou ik in ieder geval op de weg zijn, op de grotere wegen. En daar zou ik dan allerlei de vlaggen zien hangen van Vietnam. Maar ook van natuurlijk van Amerika en van Noord-Korea. Die zijn de hele weg langs, zeker van het vliegveld waar we gisteren kwamen te zien. Ja. En in andere delen van de stad waar de hotels zitten van Trump, en ze zitten niet in hetzelfde hotel, zitten een aardig eindje uit elkaar. Die boel, daar kom je moeilijk bij, daar is het een beetje afgezet. Mm-hmm. En dat merk je ervan. Maar wat je vooral goed merkt, ik heb gisteren hier met veel mensen ook gesproken, is dat ze heel erg trots en blij zijn dat die top hier van start gaat. Ja. Wat staat er op het programma van de top? Nou, vandaag nog niet zo heel bijzonder veel. Want eerst gaat Trump, die is pas gisteravond aangekomen, die gaat op bezoek bij de Vietnamese president. En Trump en Kim ontmoeten elkaar pas voor het diner. Voorafgaand aan het diner gaan ze elkaar een minuut of 20 weer, zoals ze in Singapore ook deden, maar dan nu dus maar 20 minuten 1-op-1 ontmoeten. Met alleen de tolken erbij. En dan volgt het diner van iets van 1,5 uur. Mm-hmm. En de echte besprekingen zijn pas morgen in de ochtend hier. Dan gaan ze echt aan tafel zitten met hun adviseurs van beide kanten en dan gaan ze praten. Ja. En is het wat jou betreft, wat verwacht je? Is het toch weer veel uiterlijk vertoon? Of gaat het echt over de inhoud en gaat die top iets opleveren? Nou, er is wel steeds meer druk dat die top toch iets zou moeten opleveren. Omdat ook Trump er toch niet mee weg zou komen als er helemaal niets uitkomt. Kim overigens zou dat ook niet goed voor zijn. Dus er staat veel druk op. Maar wat er dan precies uit kan komen, is toch wel een beetje lastig te zien. Er wordt wel gespeculeerd dat er een aankondiging zou komen misschien van het sluiten van een vredesverdrag. En dan gaat het eigenlijk om een vredesverdrag wat de oorlog, de Koreaanse oorlog, die in 1953 wel ophield, maar toen werd er alleen een wapenstilstand gesloten, dat die omgezet zou worden, die wapenstilstand, in een vredesverdrag. Dat het in ieder geval aangekondigd zou worden. Nou, dat zou toch een behoorlijk resultaat zijn als dat eruit zou komen. Noord-Korea zou dat graag zien. Zuid-Korea, die hier ook is gekomen, die zelfs een eigen perscentrum heeft ingericht. Want ze zijn geen officieel partij, maar ze willen er duidelijk bij betrokken zijn. Die zouden daar ook heel blij mee zijn. Maar dat is nog ergens onduidelijk of zoiets dergelijks gebeurt. Verder is er in ieder geval de hoop dat er een soort routeplan kan komen. Hè? Dat er gezegd kan worden van, nou, wat gaan we nou eerst allemaal doen en wat volgen wij dan? En wat zijn de acties en de reacties van beide kanten? Ja. Maar daarvoor moet je eigenlijk nog eerder nog weten wat nou precies denuclearisatie is. Daar zijn ze het over de definitie daarvan zijn ze het ook nog steeds niet eens. En want Amerika zegt, ja, Noord-Korea, dat is dat Noord-Korea zijn kernwapens weghaalt. Noord-Korea zegt, ja, dat is ook dat Amerika bijvoorbeeld de bescherming van Zuid-Korea heeft destoods met nucleaire wapens, dat ze daarmee stoppen. Hè. Amerika moet wat dat betreft ook op wapengebied wat doen. Nou, dat lijkt dus nog erg ver uit elkaar te liggen. Maar er is dus ook wel sprake van het zeggen van, nou, stel dat er nou inderdaad aan Noord-Koreaanse kant bijvoorbeeld een aantal reactoren gestopt wordt, dat er gezegd wordt van, nou, dit zijn de maatregelen die we we gaan aankondigen welke wapens we allemaal hebben, welke nucleair arsenaal we nou allemaal hebben. Dan zou Noord-Korea graag willen dat Amerika de sancties verlicht. Dat is voor Noord-Korea eigenlijk nog het allerbelangrijkste punt. Het einde aan de sancties. Dus er ligt genoeg op tafel, maar of ze eruit komen is moeilijk te zeggen. Ja. Nou, we gaan het merken. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren vanuit Vietnam, waar dus woensdag Trump en Kim Jong-un elkaar gaan ontmoeten. Je wilt de oren van mijn kop. Je wilt de oren van mijn kop. Maar je kan niet deuken. Je wilt de oren van mijn kop. Je wilt de oren van mijn kop. Je wilt de oren van mijn kop. Maar je kan niet deuken. Graniet, rots, beton, lucht, koelkast. Je wilt de oren van mijn kop. Je wilt de oren van mijn kop. Je wilt de oren van mijn kop. kan niet deuken. Niet deuken. Niet deuken. Niet deuken. En daar gaat het om. Ja, dat waren de rachende mannen. Je lult de oren van mijn kop. En dat was zin 2 ook alweer, Bob Fosco. Maar je kan niet neuken. Ja. Waar kwam dat eigenlijk vandaan, dat liedje? Ja, een beetje recalcitrantie, denk ik. Toch een beetje, ja. Kijk... Was niet autobiografisch met de ene van de ex van jou? Nou, in zekere zin. Ja, nou, dat, misschien is dat wel een beetje de achtergrond. Daar is het misschien de geboorte van het idee van het liedje... Ja, hij had daar misschien een beetje mee te maken. Ja. Er lag na 20 jaar weer een nieuwe plaat. En de tournee was al gepland. En toen hoorde de vorman van de Rachende Mannen, Bob Fosco, hier aanwezig, dat hij ernstig ziek is. Ja. Maar de tour gaat door. Vrijdag trappen de Rachende Mannen af in het Patronaat in Haarlem. Daar kun je slechter mee beginnen. Welkom, Bob. Gezellige zaal. Ja, gezellige zaal. Ja. Maar geen gezellige ziekte. Wat heb je? Ik heb slokdarmkanker. En dat is geconstateerd in begin januari. Ik had wat vage klachten en ik had me natuurlijk ontzettend zitten verheugen op die tour. Ja. Want het is in onze wereld op het moment een beetje rustig. De wereld van de muziek en de cultuur. Vind jij een beetje saai? Ja, ik vind het een beetje te verval tegen. We krijgen weinig dingen goed voor elkaar. Dus ik was heel blij met de nieuwe plaat, waar we ongeveer 2 jaar over gedaan hebben. Voordat die uiteindelijk in dit resultaat is terechtgekomen. Ik had en een nieuwe plaat. En 13 optredens door Nederland. En gaan met die banaan. Ja. En toen kreeg ik het nieuws inderdaad van slokdarmkanker. En ik kon niet zo goed inschatten wat het zou betekenen. Maar ik had in die periode al een beetje last van mijn stem. En wat je nu hoort is een beetje een griep. Want ik ben inmiddels begonnen met chemo. En dat schijnt je weerstand aan te tasten. Dus je bent wat bevattelijker voor dat soort dingen. Ja, dat is een beetje heziger. Wat ik hoor komt daar vandaan. Althans, dat denk je zelf. Het is niet, ik ben naar de KNO-arts gegaan. Die zei, dat ziet er allemaal goed uit. Dus ga ervoor. En die plaat die heb je natuurlijk daarvoor al opgenomen. Daar merk je nog niets en daar ben je nog. Nee. Is je stem nog in volle glorie te horen, zou ik zeggen. Sterker nog, ik denk toch zeker tot en met mijn vage klachten en een beetje buikpijn. En begon eigenlijk pas in november vorig jaar. Jezus, ook wat geleden allemaal. Ja. Dus ik voel, je zegt je bent ziek, ik ben ernstig ziek. Zo voel ik me dus helemaal niet. Ik weet dat er iets ernstig aan de hand is van binnen. Ja, en je hebt chemokuren, dus dat doet vermoeden dat je ernstig ziek bent. Maar zo voel je niet, bedoel je? Nee. Ik zie wel wat een beetje boven mijn hoofd hangt. Ja. Want het gaat gewoon niet goed aflopen, omdat ik ook een aantal uitzaaiingen heb. En wat dat betekent, weet ik een beetje technisch. Want ze hebben zoiets van, we kunnen niet overal in je lijf tegelijk dat ding bestrijden. Het is wel zo dat ze hebben gezegd dat die tumor in mijn slokdarm familie is van dat wat in mijn lever zit en wat ook in mijn schildklier hier zit. Ja. Maar hoe ze dat behandelen, ik weet het niet. We beginnen nu met een tumorremmende kuur. En dan zien we wat Schipstrand, zou ik maar zeggen, want ik weet het anders ook niet zo goed. En zo kijk je ook op dit moment tegen het leven aan. Je ziet wel waar het schip strandt. Je kunt niet zeggen. Ik heb zoiets van. Ik ben heel blij dat ik er nog ben, om te beginnen. En dat het voor de rest allemaal heel goed gaat. En die laatste periode moeten we proberen om er wat leuks van te maken nog, lijkt mij. Ja. Laten we even naar een aantal momenten uit je carrière luisteren. Zo'n minuutje. Ja? Hè? Met Jan en alle mannen. Meteen van start. Fred Flintstone is een tekenfilmheld die een bekende vaste uitspraak heeft. Wat is de uitroep die Fred te pas en te onpas laat schallen? Jabba dabba doe! Ja! Ja, hier herken je de rachende man. Ik stuiter door het leven, ik ga nooit niet naar bed. En in mijn nieuwe Aussie ga ik als een raket. Daar is grappertje, daar is grappertje. Daar is grappert, is een dure kledingpak. Laat Pietje wel onmiddellijk vrij. Ik ben bang dat het te laat is. Pardon? Hij is ontsnapt. De vogel is gevlogen. Hup! Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou ja, het is en blijft Pietje Bel. Zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? Of heb je al poep? Poep in je hoofd? Zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? Lekker, lekker, lekker! Ja. Dus lekker je bek schijten. Ja, als je nou die energie zo hoort, ja goed, zit ook rustig momenten in met slimste mensen, als ik het goed begrijp. Oh ja, ja, ja, ja. Je er ook weer even ging schreeuwen. Denk je, hoe oud ben je nu eigenlijk? Ik ben 63. 63, denk je dan nu van, god, dit is echt een jonger iemand? Of denk je, nou, dat hoort gewoon nog steeds bij mij? Dat zit wel bij mij, dat zit er gewoon in, dat. Ik mag het niet echt recalcitrant noemen, maar ik heb op een of andere manier, of ik ben te snel verveeld, of. Dus ik heb op een of andere manier, er zit een soort van innerlijk verzet in mij. Niet omdat ik ontevreden ben met mijn leven, maar eigenlijk omdat ik het leven ook een beetje nogal clichématig en saai vind. Ja, en zeker als het om muziek gaat, want dat is de reden waarom ik met de Raggede Mannen ben begonnen. Ja. Ik had zoiets van, ik had daarvoor een bandje, een Nederlandstalig bandje, heette De Steile Wand. Ja. En we hadden contact met platenmaatschappijen en die zeiden dan van, ja, het moet allemaal wel in deze sfeer horen. En ik merkte dat ik steeds verder afdreef van mijn oorspronkelijke pure gevoel. En toen heb ik heel radicaal gestopt, ben ik gestopt met die band. En eigenlijk een week later in de studio met een aantal vrienden begonnen met gewoon pleurisherrie maken. Want het was, laten we nu een plaat maken die niemand leuk vindt. Dat is ook een uitdaging. Ja, dus dat is gelukt. Nou, in zoverre gelukt. Het werd een wilde plaat, maar mensen omhelzen jullie. Ja, het rare is, dat had ik helemaal niet verwacht. Want wij gingen dus na die opname luisteren. Ik had zoiets van, nou, ik kan hier eigenlijk niet goed naar luisteren, jongens. Maar de technicus die zei van, nou, wacht even, laat mij nou eventjes. En toen werd het toch wat. En toen hoorde ik op een gegeven moment ook wel heel erg de vrijheid en de creativiteit en de losheid en de wetteloosheid. Gewoon dat we konden doen wat we wilden. Ja, maar als je dan nu zo'n ontijmelding krijgt de afgelopen maanden, ja. Denk je dan nog van, ja, maar ik wil nog steeds onaangepast zijn. Ik wil de energie erin stoppen. Maar misschien kan het nu niet meer. Kan het in de nabije toekomst al niet meer. Dat moet wel iets anders in je hoofd zetten. Ja, ik zat hier in de auto hier naartoe te denken. Ik heb mezelf wel eens gezegd in de periode dat wij echt in Nederland behoorlijk bekend waren en het festivalpubliek ons goed kende. Ik zeg, ik kom hier nooit meer overheen. Ook omdat het is zo van onszelf, van mezelf. Weet je, ik beschrijf die teksten. Die komen. Ja, dat is geen. Het is geen kunstje. Het is gewoon een heel authentiek eigen dingetje gebleven. En dat is eigenlijk nooit veranderd. De reden waarom wij destijds stopten in 1999 was eigenlijk omdat ik van de oorspronkelijke bezetting de enige was die nog dat gevoel had van, toen we bijvoorbeeld bij de VPRO op woensdagmiddag speelden live. Ja. Iedereen zoiets van, jij is te gek, weet je. Ja. En dat waren we een beetje kwijtgeraakt. We waren een maar beetje jij had het nog wel, dat vuur. Ja, dat wilde ik graag. Ja. Dat was ook even de reden dat ik ermee wilde stoppen. Ik had zoiets van, ja, als het niet meer onze oorspronkelijke uitgangspunt. Maar dat is 20 jaar geleden. Ja. Maar de reden om nu een plaat te maken en door te gaan, had dat ook met dat vuur te maken? Dat dat weer opgestookt werd door jezelf? Of ja, door maar ik realiseerde me op een gegeven moment ook, ik ben gestopt met de Raggede Mannen. Toen ben ik eigenlijk vrij vanzelfsprekend automatisch overgestapt naar het musical repertoire. Ik heb eerst de Blues Brothers gedaan, toen de Jantjes, toen de My Fair Lady. Hele leuke voorstellingen allemaal. Maar ik merkte, ik stel me hier ten dienste van een productie en dan ga ik doen wat zij van me willen. Ja. En dat is, soms is dat leuk, vooral actie. Maar dat is het tegenovergestelde van onaangepast. Ja. Dat is aangepast. Ja, precies. Ja. Dus dat ging me ook een beetje tegenstaan. Dus en nu wil je eigenlijk toch nog weer een periode onaangepast gaan maken. Nou ja, ik had zoiets van die. Maar hoe onaangepast kan het zijn? Er is iemand met slokdarmkanker. Ja. En die zegt, ik ga eens heel hard schreeuwen aanstaande vrijdag in het patroon. Nou ja, op zich heeft je slokdarm met schreeuwen niet zoveel te maken. Nee? Dus dat valt reuze mee. Oké, want? Nee, je schreeuwt met je stem. Ja. Ja, en je slokdarm zit echt in waar je slikt, weet je wel? Ja, dat is dom van mij. Mensen, dus je hebt keelkanker en je hebt slokdarmkanker. Ja. En als je keelkanker hebt, dan heb je een groot probleem met je stem. Ja. Heb je bijvoorbeeld een probleem met je energie? Neemt die af door de chemokuur? Dat merk ik nu nog niet zo heel niet erg. Echt. Nee, maar ik ben net begonnen en ik moet je ook zeggen dat de chemokuur die ze me geven is dus palliatief. Hè? Dat is eigenlijk bedoeld om de groei van de tumor te dempen. Ja. En dat krijg ik volgens mij 4 of 6 kuren. En dan gaan ze kijken van hoe het dus dan uitpakt. Hoe het er dan voor staat. En wanneer krijg je daarvoor? Ik denk dat het van de zomer gaat worden. Ja, dan ga je horen van hoe lang het nog duurt. Zie je daar tegenop? Ja, ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk al in een vrij vroeg stadium, ook omdat ik een aantal goede vrienden heb verloren aan deze aandoening, ziekte. Ik weet niet hoe je kanker moet noemen. Je tijd kan beperkt zijn. En dat is natuurlijk jammer. Zeker ook omdat ik nog best wel heel blij en gelukkig en goed in mijn vel zit. En nog heel veel lieve vrienden en familie om me heen heb. Maar ja, het kan ook zo gebeurd zijn, weet je. Dat... Maar zit hier nou een man van 63 met slokdarmkanker die zegt, ik heb eigenlijk best wel een goed leven gehad? Ja, dat klinkt een beetje saai, hè? Nou, vind voor ik iemand niet. Die zich verzet. Het klinkt ook mooi klinken, want je kunt ook hier zitten zonder energie, nergens simmer in hebben. Maar Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet, ook omdat die plaat te gek is geworden. En ja, ik ben eigenlijk de hele periode, ik ben gewoon nog heel lang, ja, ook buiten het beeld van de media, bezig geweest met allerlei leuke, interessante dingetjes. Ja. Ik heb veel geschilderd, nieuwe liedjes gemaakt, muziek gemaakt. Met onder andere de Raggende Mannen en de groep Voskozen. Er waren altijd dingen. En politiek natuurlijk ook een beetje. Dat is nu wel een beetje voorbij. En we kunnen elkaar in de hand schudden. We zaten alle twee in Pietje Bel, hoorde ik net. Oh, ja, compilatie. We hebben elkaar niet ontmoet, maar we zaten in de ja, film. Verdomd. Is het nou zo dat jij het feit dat je ziek bent ook gaat delen met je publiek? Vermoed je? Weet je dat al? Nou, ik wilde dat eigenlijk niet. Nee. Maar ik moest meer of meer wel een beetje, omdat mijn stem zich niet helemaal gedraagt zoals ik van hem gewend ben. Mm-hmm. Dat komt waarschijnlijk door mijn constitutie. Mijn algehele conditie is niet zo optimaal dat mijn stem het heel erg goed doet. Dus ik heb een aantal gastzangers uitgenodigd. Of tenminste, hebben ze gemeld om te assisteren. Wie zijn dat? Nou, ik heb hier een lijstje bij me. Oh ja, dat is we een lange lijst. Even het idee. Gewoon. We beginnen in Haarlem. Ja, en dan doet mee Ro Krom. Dat is de oude zanger-gitarist van Gotcha. Ja. Beatrice van der Poel doet Vrijheid en Bloedbek. En ja, Colin zangeres, ja. Lindekamp is een zanger van Zoutmus. En Zoutmus is de groep waar mijn zoon Jules deel van uitmaakt. Die hebben dit jaar een hele leuke voorstelling gemaakt. Okay. Maar moet ik het dan voor me zien dat het optreden begint? Dames en heren, hier zijn de Raggende Mannen. Jij komt met die ouderwetse energie op. Dan zing jij jezelf helemaal kapot. Ja, kapot. Ik ga wel mijn best doen. Hè. Ja, en dan na een uurtje dan zeg ik, oh, ga je. Een uurtje, dat tik ik nooit aan. Hoor. Oh, nee? Nee, joh. Wordt minder? Nee, het is altijd zo'n half uurtje, drie kwartier. En dan is het op. En dan moeten de anderen het afmaken. Ja, of ze tussendoor. Eigenlijk een soort Robin van Persie eigenlijk. Ja, een uur weg. Ja. Ik heb er wel heel veel zin in. Ja, ik bedoel, de kaartverkoop loopt hartstikke goed. Dus ik heb zoiets van, het wordt niet saai. Ja. En zijn nou 13 optredens? Echt met een ongeluksgetal? Ja, dat maakt het uit, joh. En jij had ook nog kunnen denken van, ja, ik moet nu even in mijn verstilde periode belanden. Ik ga dan wat gedichten maken. Die hang ik aan de muur. Die kun je kopen in een boekje. En dan doe ik het boek dicht. Ja, dat heb ik helemaal niet, joh. Nee, echt niet. Ik heb al zoveel gedaan ook, weet je. Ja. Dat is ook wel heel fijn dat waar mensen zeggen van, ik ga nu eens even lekker genieten van mijn oude dag. Ik heb eigenlijk mijn hele leven genoten van allerlei ontzettend van je oude dingen. Dag. Ja, ik heb niet zoveel te. Ja. Nee. Ik heb bucketlist, dat is ook zo'n woord van mensen die niet zo lang met hun leven hebben. Ja. Ik zou niet weten wat. Ik zou bijvoorbeeld hier de Katwijk willen of zo. Je gaat zonder vrees voor de dood ga je deze tour in. Dat sowieso. Ja, wat de dood gaat brengen. Het verdriet van dat je afscheid moet nemen van je geliefde. En dat geldt natuurlijk voor hun ook. Die moeten zonder mij door. En wanneer dat gaat gebeuren, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet zo goed. Maar ik heb wel mezelf beloofd om daar heel. In ieder geval probeer ik een inspiratie te zijn voor de mensen om me heen. Dat het geen hele verdrietige toestand wordt. Nee, en dat is niet echt nodig eigenlijk. Want, waarom niet? Nou ja, ik heb een rijk leven. Nog altijd eigenlijk. Ja, nog steeds. Ja. Mag ik je heel veel plezier toe gaan wensen? Ik krijg eigenlijk wel zin in om het optreden mee te maken. In Rotown. In Rotterdam? Ja. Op de Binnenweg kom ik daar snel naar kijken. Ik wens je heel veel succes met de Raggende Mannen. Bob Fosco, goed dat je er was. Veel plezier. En morgen zit hier Jeroen Vullings. Ik wens iedereen een hele goede nacht. Eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stel je voor, op een dag loop je je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus.